parmak çocuk. Bir zamanlar köyün birinde yoksul bir oduncuyla karısı yaşıyormuş. Bu karı kocanın çocukları yokmuş. Oduncuyla karısı akşamları evlerinde otururken canları sıkılırmış. Adam sobanın başında oturur, karısı ise bir köşede yün örermiş. Bir akşam yine böyle otururlarken adam... Evimiz ne kadar sessiz değil mi? Oysa başkalarının evleri ne kadar da neşeli. Ne olurdu bizim de bir çocuğumuz olsaydı? Karısı içini çekmiş. Keşke bizim de bir çocuğumuz olsaydı da. Zararı yok, boyu baş parmağım kadar olsaydı. Ona bile razıydım. Gel zaman git zaman kadının bir oğlu olmuş. Oğlanın boyu gerçekten de parmak kadar çıkmış. Karı koca bir çocuklarının oluşuna çok sevinmişler. Çocuğu çok seviyorlarmış. Giymiyor giydiriyor, yemiyor yediriyor, içmiyor içiriyor. Ona çok iyi bakıyorlarmış. Gel gelelim çocuk hiç mi hiç büyümemiş. Doğduğu zamanki boyunda kalmış. Bu yüzden de ona parmak çocuk adını vermişler. Parmak çocuk ufacık tefecikmiş ama pek akıllı, pek becerikliymiş. Gücüne, çalışkanlığına diyecek yokmuş. Hangi işe el atsa başarıyormuş. Babasına da her gün yardım ediyormuş. Bir gün oduncu baba ormana odun kesmeye giderken... Bir arabayı alsa da arkamdan getirse ne iyi olurdu. Bunu duyan parmak çocuk... Sen merak etme, ben getiririm babacığım. Demiş. Oldu mu oldu. Oduncu baba ormana gide dursun... Parmak çocuğun annesi arabayı hazırlamış. Parmak çocuk atın kulağına girip yerleşmiş. Sonra da ata diye seslenmiş. Sürücüsüz gibi görünen araba ormana doğru tıngır mıngır yol almaya başlamış. Bir ara iki açık göz adam çıkmış arabanın karşısına. Açık gözler çok şaşırmış. Bu araba gidiyor. Arabacının biri de deh diye bağırıyor. Ama görünürde kimsecikler yok. Bu nasıl iş böyle? Demişler. Arabayı merakla izlemeye başlamışlar. Az sonra araba ormana girmiş, parmak çocuk babasına seslenmiş. İşte geldim babacığım, hadi gel de beni yere indir. Oduncu baba mini minnacık oğlunu atın kulağından çıkarmış, bir saman çöpünün üstüne yavaşça oturtmuş. Parmak çocuğu gören iki açık gözün gözleri parlamış. İki açık göz... Bu parmak çocuğu alıp sirkte halka gösterirsek çok para kazanırız. Diye düşünmüşler oduncu babaya... Bu çocuğu bize sat, kaç para istersen verelim sana. Demişler, oduncu baba... Yo, olmaz. Parmak çocuk benim canım ciğerimdir. Biricik oğlumdur. Onu dünyalara değişmem. Dünyanın tüm paralarını, altınlarını verseniz onu yine de satmam. Demiş.